Molt benvinguts i benvingudes, amics i amigues, amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comencem l'aproximació musical aquesta setmana amb el nostre programa, el Temps de Country, a través de Radio Estel. Country a Radio Estel, amb Rafael Corbí, des de Palafrugell, per tots vosaltres. Cold, Cold Heart, des del 1970. Començarem avui amb la música de Mr. Johnny Cash. You're my every dream, yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue, and so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrop start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold? Des del 1970, tot i ser una cançó que havien registrat anys enrere, aquest Raw Cat Cut King of Country Music ens portava estils diversos i cançons llegendàries a càrrec d'un dels més grans artistes de tots els temps, obrint les portes amb aquest Cold Cold Heart, la cançó de música popular escrita per Hank Williams, una balada de blues exquisida, un clàssic del honky tonk i una de les grans cançons de la història americana, que també va fer molt popular en el seu moment, a part de Hank Williams, que va adaptar la melodia d'una cançó de Texas Tyler del 1945 amb aquell You'll Still Be In My Heart, escrita per Ted West el 1943, doncs uns altres que ho va fer, i d'una manera excepcional, va ser Tony Bennett, però entre d'altres, Dinah Washington, Louis Armstrong, Jerry Lee Lewis o Aretha Franklin, i també Frankie Lane, n'havien fet versions esplèndides. Seguim amb bons ritmes musicals amb aquest començament del nostre espai, I Forgot to Remember to Forget. I forgot to remember to forget her. I can't seem to get her off my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her almost all the time. The day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget we'd ever met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember. The day she went away, that I'd soon forget we'd ever met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely I forgot to remember to forget. Durant una sèrie d'anys, Johnny Cash va enregistrar moltíssimes cançons per Sun Records, el segell de Sam Phillips, amb el Sun Studio de Memphis, des de finals del 54 fins al 1958. Tot i fer el seu darrer enregistrament per Sun Records el 1958 i passant a Columbia Records, on va obtenir el reconeixement i l'èxit, en Sam Phillips tenia suficients cançons per realitzar nou material de Johnny Cash en els formats de senzill i d'àlbums fins a finals dels anys 64-65, bàsicament. Van ser moltíssims els àlbums que es van editar a través de Sun Records i fins i tot, fins l'any 1982, encara es va editar aquell original rockabilly i senzills com el Cry, Cry, Cry del 1955 i passant per seus grans èxits com l'I Walk the Line, el Ballad of a Teenage Queen, el West Things Happen Jack Way i fins i tot aquell White Turn Open Road del 1964. Barrejant-se amb els mateixos àlbums que publicava a través de Columbia Records, amb els quals va començar a treballar l'any 1960. De Johnny Cash hem escoltat aquestes tres cançons amb aquest àlbum reeditat amb cançons antigues al 1970, aquest Roadkill Kind of Country Music. Good night, Irene. Last Saturday night I got married. Me and my wife settled down. Now me and my wife are parted. Gonna take another stroll downtown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene. I'll see you in my dreams. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take a fool notion to jump in the river and drown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dreams. Stop your rambling, stop your gambling, stop staying out late at night. Go home to your wife and family. Stay there by the fireside bright. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dream. Irene, d'aquesta manera, abans ho he dit amb un perfecte català de pagès, això de Irene. Good night, Irene and Johnny Cash. D'aquesta manera hem tancat el seu record musical al començament del nostre programa, que ve amb música molt tradicional, però que continua, perquè ara mateix tindrem a Al Vatten and the Bluegrass Reunion Band amb l'àlbum New Black Suite de l'any 2000, sempre el nostre toc de bluegrass en cada un dels programes. Això és el California Cotton Fields. Drifting memory goes back to the spring of 43 when I all in mama's arms. My daddy plowed the field and hoped that someday we would leave this rundown mortgage Oklahoma farm. Then one night I heard my daddy say to my mama that he'd finally save enough to go. Well, California was his dream, a paradise that he had seen in pictures and magazines that told him so. California cotton field, a place where labor camps are filled with men with broken dreams. California cotton field, as close to wealth as daddy ever came. From my daddy's plow to the soup that mama canned. Well, some folks came to say farewell and see what all we had to sell. Some just came to shake my daddy's hand. Well, the Model A was loaded down in California bound. Good luck was just about 4 days away. The only thing that I recall happening to my daddy was when his dark hair turned to silver gray. California cotton fields, place where labor camps are filled with men with broken dreams. California cotton fields, as close to wealth as daddy ever came. Camps are filled with men with broken dreams. California cotton fields, as close to wealth as daddy ever came. En el seu moment no el vàrem acomiadar com es mereixia, però sí que ho farem amb el programa d'avui. Al Vatten, el mestre del banjo, un dels millors artistes amb aquest gènere musical del bluegrass, líder d'aquesta banda dels Bluegrass Reunion, va morir el 20 de novembre de 2016. Durant gairebé 40 anys va estar al front d'aquesta banda. Va morir després d'una llarga malaltia. Una banda formada el febrer del 1972 en David Turnage. Al Vatten, en The Bluegrass Reunion, han estat un dels mestres en la música americana del bluegrass des de la seva ciutat de Selma, a North Carolina, durant uns gairebé 45 anys. Durant 20 anys, bàsicament, va ser un projecte local amb el Vatten i els altres membres estaven treballant. Era més aviat com un hobby, criant les seves famílies, participant a l'església, a les comunitats locals. Després, aquest granger, Al Vatten, que també havia estat boy scout, entre moltes coses, com veiem a les pel·lícules americanes, va decidir ja, una mica més gran, doncs dedicar-se més professional i participar en diversos festivals internacionals i de folk, de bluegrass i de folk. Música inspirada amb les llegendes com Miles Crocs, Don Rhino, Bill Emerson, ens la va portar durant moltíssims anys. Escoltem, recordem el Vatten amb els seus de Bluegrass Reunion des d'aquest any 2000 en New Black Suite. Are you teasing me? Thank you. heart in a whirl. Ah, you're teasing me, and that you'll be mine till the end of the world. Ah, you're teasing me. Are you untrue when I'm loving you? When we're apart, are you free? Oh, tell me, darling, while our love is too young. Ah, you're teasing me. Acabarem el record musical amb el programa d'avui de Country a Radio Estel amb Al Vatten and the Bluegrass Reunion Band abans de passar als temes més contemporanis. I ho fem en tot un clàssic, Moles Skinner Blues. Aquesta és la música d'Al Vatten and the Bluegrass Reunion Band. Des de l'any 2000 l'hem recordat amb ell, que ens va deixar, com hem dit, el mes de novembre de 2016, el gran Al Vatten. Aquest disc que ve a continuació, hi ha gent que el considera country, hi ha gent que no està allà, perquè és bàsicament un disc que ha figurat en les llistes del US Christ, les llistes cristianes als Estats Units. Personatge que sí que va començar en el món de la música country, va quedar tercer finalista en la 8a edició de l'American Idol, és Daniel J. Gokey, conegut amb el sobrenom de Danny Gokey, nascut el 24 d'abril del 1980 a Milwaukee, a Wisconsin, que va firmar el seu primer contracte a 19 Recordings i RCA Nashville, i va començar la seva carrera en música country amb el seu àlbum de debut el 2010, el My Best Days, i triomfant a les llistes amb un parell de cançons, com va ser el títol d'aquest àlbum My Best Days Are Ahead of Me, número 24 a les llistes americanes, i els següents senzills d'aquest i del segon àlbum del Love Again. Després, el que va fer va ser passar-se més aviat cap a la música cristiana, un estil entre pop i adult contemporani, amb moltes branques, amb molts atocs també de música country. El seu darrer àlbum és el que porta el nom de Rise, editat el 13 de gener de 2017, número 1 en les llistes del Just Christ, com us dèiem. Escoltarem els dos senzills que en formen part. Aquest és el tema anomenat Rise i és el que escoltem de Danny Gokey. Rise va ser el primer senzill extret al mercat l'11 d'agost de 2016 i The Comeback, el segon, enviat al mercat en discogràfic en gairebé 8 mesos després, el 28 d'abril de 2017. Per als fans que ens ho han demanat, de Danny Gokey, aquesta és la seva darrera música. After a season of nightfalls and pushbacks, after the heartache of wrong turns and sidetracks, just when they think they got you game, set, match, oh, oh, oh, here comes a comeback. Just 'cause you lay low, got up slow, unsteady, don't mean you blacked out or bowed out, you're ready. Just when they think there's nothing left, running on empty, oh, here comes a comeback. Here comes comes to come back. This is your time, your moment. Una música bastant allunyada, moltes reminiscències, sí, del country pop actual, del country rock actual, en Danny Gocking i les seves cançons, aquestes dues, que per als seus fans, que sabem que n'hi ha, amb el nostre programa, doncs, hem escoltat un Danny Gocking que va directe de la carpeta de música a la carpeta de pop directament. I després d'ell, un sí que podem dir que és bon country, Kevin Fowler. Des del How Country Are Ya de novembre de 2014. How Country Are Ya? The other night, I met this hot country mama. She's looking fine. I was thinking, ooh, yeah, I wanna take her home, make her mine. But all she had to say to my pickup lines was, whoa, hoss, hit the brakes. Before we go any further, let's get one thing straight. How country are you? Yep, she said, I really need to know. Can you two-step? Yep, good, cause I'd had to let you go. You love your mama? Yep, make lots of money? Nope, you own a shotgun? Yep, yep, I got two of those. With all these city slicker wannabes, I had to be sure. How country are you? Yep, well, she wore me out. With her long interrogations, I had my doubts and my own reservations. I had a list of little things I wanted in a woman worth a wedding ring. So I set her down, said this won't take long. Yeah, I've got a few questions of my own. How country are you? Yep, girl, I really need to know. Do you shoot whiskey? Yep, good, cause I'd had to let you go. Can you fry chicken? Yep, whip up some gravy? Yep, ooh, I think you just might be my kind of baby. With all these city girls sniffing around, I had to be sure. How country are you? How country are ya? How country are ya? Yep, we're like two peas in a pod. How country are ya? Yep, come on, let's tie the knot. We go together like grits and gravy. Come on, let's get to making us some babies. If we ever doubted it, now we both know. How country are ya? Yep. How country are ya? Yep. How country are ya? El ritme musical de Kevin Fowler és intensíssim amb les seves cançons. És un personatge que ens arribava d'Amarillo, la ciutat de Texas Occidental, i el podem escoltar amb el segon senzill que es va extreure d'aquest àlbum, una cançó que portava el nom de Love. Cap de les dues cançons, aquest How Country Are Ya, van arribar a entrar a les llistes americanes, però no deixem de considerar-lo com molt bona música. Yeah, the first time I saw her, she was dancing on the bar at Baropa Ho. The way she moved and grooved would make any dude wanna tap a toe. Heart started pumping like a kick drum thumping on a bandstand. Now she's like a melody that I can't get out of my honky-tonky head. She's a beer drinking, hell raising, heartbreaking, bus shaking love song. I can turn her on, turn her up, and listen to her all night long. She's a head banging, two stepping, sing along to Motley Crue and George Jones. She's a beer drinking, hell raising, heartbreaking, bus shaking love song. Yeah, hotter than hell, but boys, I gotta tell you, she's still cool. Educated, high class, ball cap, wearing bass fishing pool. She's right at home, and her high heels are Tony Lamas. Though she might get freaky in the bed of my Chevy, I can still take her home to mama. She's a bear drinking, hell raising, heartbreaking, bus shaking love song. I can turn her on, turn her up, and listen to her all night long. She's a head-banging, two-stepping, sing-along to Motley Crue and George Jones. She's a beer-drinking, hell-raising, heart-breaking, butt-shaking love song. She's a beer drinking, hell raising, heartbreaking, bus shaking love song. I can turn her on, turn her up, and listen to her all night long. She's a head banging, two stepping, sing along to Motley Crue and George Jones. She's a beer drinking, hell raising, heartbreaking, bus shaking love song. From San Antonio to St. Paul, I couldn't find one that had it all, y'all. Till I stumbled on a beer drinking, hell raising, heartbreaking, shot taking, love making, pretty boy band hating, butt shaking love song. La música de Kevin Fowler ens acompanya, escriptor de bons senzills, com aquell del 2003 de Sammy Kershaw, Veer, Vietnam, o de Mark Chestnut, The Lord Loves the Drinking Man, quina excel·lent cançó, i també aquell senzill del 2009 de Montgomery Gentry, A Long Line of Losers, entre altres cançons. De Kevin Fowler tanquem el record d'aquest àlbum de 2014, aquest How Country Are Ya, amb el Before Somebody Gets Hurt. Just slow down. go somewhere. Stop feeling so good that we don't care. Stop worrying about the consequences. Stop loving each other senseless. Before we let it get out of control now, better take a deep breath and just slow down. Better quit before somebody gets hurt. Aquest senzill que escoltarem a continuació és d'una de les bandes amb més feina a Anglaterra. Són els anglo-australians Devon Moore i Brian Haywood, que varen publicar el mes de març de 2016 el seu senzill Second Time Round. Serà la cançó que escoltarem ara mateix a través del nostre programa, un senzill que ens arribava amb bona música, i aquesta banda que recordem que havien arribat a triomfar a Anglaterra amb el seu senzill anterior, aquella cançó de Nancy Griffith, I Wish It Would Rain, i el seu senzill de Nadal, Heading Home for Christmas. Devon Moore, Brian Haywood, acompanyats de Michael Vichnick, Lincoln Spelling i B.J. Cole, ens acompanyen amb el programa d'avui. By candlelight, just walking through that door, another firefight, and you can't take it anymore. But you know that there is something that we can't afford to lose. You know now that the time has come, we're gonna have to choose. Second time around, Lord, take it easy. Second time around, learn to get it right. And you gotta learn the dance, cause this may be your last chance. Second time around, another empty night, a heart lies broken on the floor, alone at morning light. Now nothing matters anymore. Though the road is calling you, you just don't want to leave. Cloudy days, they come, they go, you just have to believe. Second time around, Lord, take it easy. Second time around, Lord, to get it right. And you gotta learn to dance, cause it may be your last chance. Ja que hem parlat d'aquesta cançó, bé estaria de recordar-la. Aquest tema que us dèiem que va ser el primer que ens van emportar Haywood and Moore al costat de la seva banda d'acompanyament, la Hoytown Band, el tema de Nancy Griffith, anomenat I Wish Equal Rain. I wish it would rain, wash my face clean. I want to find some dark cloud to hide in here. Oh, love and a memory sparkle like diamonds. When the diamonds fall, they burn like tears. When the diamonds fall, they burn like tears. Once I had love from the Georgia fan who only cared for me. I wanna find that love at 22, here at 33. I got a heart on my right and one on my left, and neither suits my needs. For the one I love is the way out west, and he never will want me. So I wish it would rain, wash my face clean. I wanna find some dark cloud to hide in here. Oh, a love and a memory sparkle like diamonds. When the diamonds fall, they burn like tears. When the diamonds fall, they burn like tears. I'm gonna pack up my two-step shoes and head for the Gulf Coast plain. I wanna walk the streets of my old hometown, where everybody knows my name. I wanna ride a ways down to Galveston when the hurricane blows in. Cause that Gulf Coast water tastes as sweet as wine when your heart's rolling on in the wind. And I wish it would rain, wash my face clean. I wanna find some dark cloud to hide in here. Oh, a love and a memory sparkle like diamonds. When the diamonds fall, they burn like tears. When the diamonds fall, they burn like tears. To hide in here. Oh, a love and a memory sparkle like diamonds. When the diamonds fall, they burn like tears. When the diamonds fall, they burn like tears. When the diamonds fall, they burn like tears. Doncs fins aquí, efectivament, la música que ens portaven Heywood and Maury, que la recordàvem. Després d'aquest disc, d'aquestes cançons, i ja a la recta final del nostre espai, d'aquest Country Radio Estel, un programa del Club del Country, que us acompanya des del 1987, amb molta música per recordar, com per exemple, la del cinquè i darrer àlbum que va publicar la meravellosa Patti Loveless per MCA Records, Up Against My Heart, l'àlbum produït per Emory Gordy Jr. i Tony Brown, que va tenir com a primer senzill la cançó anomenada Hurt Me But In A Real Good Way, una cançó escrita per Deborah Allen i Rafe Van Hoy, que va ser el primer senzill, com hem dit, d'aquest àlbum. Una bona cançó que va arribar al número 3 del US Hot Country Songs. L'escoltem, Hurt Me But In A Real Good Way. Oh, cantant de country neotradicionalista, Patti Loveless, va néixer com a Patti Lee Remy un gener de 1957 a Pikeville, a Kentucky. Després de treballar als anys 70 en diferents bandes com a cantant, canvia el seu primer cognom de casada, Lovelace, per el de Loveless. El seu segon àlbum en solitari, My Heart Had Windows, del 1988. És un primer pas al seu llançament amb Honky Tonk Angel, un dels seus molts èxits del top 10, és el famós Don't Toss Us Away. El canvi de segle després li va portar una operació que no la va afectar excessivament, però sí comercialment. Molts més àlbums d'èxit i un gir que va portar cap al bluegrass. Escoltem el segon senzill d'aquest àlbum que recordem avui, aquest Up Against My Heart, del 1991. La cançó era el Jealous Bone i va ser un dels temes que van arribar al número 13 de la US Hot Country Songs, la cançó composta per Steve Vogart i Rick Gels. La meva admiradíssima i apreciada Patti Loveless amb aquests dos senzills del Up Against My Heart, l'àlbum del 1991, amb el Heart Me Bad in a Real Good Way, i aquest Jealous Bone que acabem d'escoltar. La tercera i darrera cançó que servia també per tancar el nostre programa va ser el tercer senzill extret d'aquest àlbum produït per Emory Gordon Jr. i Tony Brown. Una cançó escrita per Costas, un dels millors compositors que hi ha hagut en la història de la música americana, i Dean Fulford. La cançó no va ser un èxit, va ser un número 30 a les llistes americanes de d'aleshores i va ser realitzada l'abril del 1992 com a tercer senzill d'aquest àlbum. Can't Stop Myself From Loving You, no puc parar d'estimar-te, és el títol bàsicament de la cançó. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, ens retrobem ben aviat amb una nova edició del nostre espai. Recordeu sempre la nostra pàgina web per més informació sobre els programes del Club del Country, www.clubdelcountry.com. A reveure! I shouldn't.